राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 नवंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्मण राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुंदर मुखात कृष्णात् परम किमपि तत्तमाम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण पादेभ्यो नमः। महात्मने नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति क्या है कि अपने घर द्वारा, अपने घर द्वारे में कोई बाधा नहीं। उसी दिशा ये मेरा है और मेरे लिए है, ये गलती है इससे तो उपा रहे हैं, इस गलती को छोड़ दो, मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, अपना है। बहुत सीधा रास्ता है एकदम, कोई मनाही नहीं है, मनाई है ही नहीं, मूल में मनाई है ही नहीं, केवल यहाँ की चीजों को अपने अपने लिए मान ले। ठीक मान लिया, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ठीक मान लिया। आप शरीर नहीं हो, शरीर में बना है, माँ के पेट में शरीर बना है, और शरीर मेरा है आपका नहीं है, आप व्याधीन नहीं है, आप इसको सुंदर बनाते हो, थोड़ा कलर व्यस्त ठीक कर दो, नहीं कर सकते ऐसे कर को नहीं सकते, क्योंकि अपना है ही नहीं और अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है, भगवान का अपने है। जीव मात्र ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश हम अंश भगवान के हैं, यहाँ के नहीं है, ईश्वर अंश ईश्वर है, हम सब ईश्वर है, छोटे बड़े अच्छे मंदे सब ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत्स्य उदासी। पांच बात है, पांच ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल कितनी बढ़िया बात है। आप जड़ नहीं हो, चेतन हो, चेतन और परमात्मा का अंश हो, दो बात चेतन अमर सहसूर पांच बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूर सहसूर सुख सुख भंडार दूसरी चीजा अपनी नहीं है, वो अपनी नहीं है, इसे बेईमानी से दूर हो रहा है। ईमानदार हो जाओ, ईमानदार अपने नहीं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, बस न्याल हो जाओ, बिल्कुल सच्ची बात। यहाँ आए हैं जैसे आप अपना घर छोड़ करके गीता भवन में आए हैं, ये गीता भवन अपना नहीं है, ये पंडाल अपना नहीं है, ये बत्ती होती अपना नहीं है, ये पंखा चलते अपना नहीं है, ये बिछोना होता अपना नहीं है, ये भूमि अपनी नहीं है, कमरे अपने नहीं है, छोड़ चलो जाओगे ऐसे संसार सब चीजें अपनी नहीं है, शरीर भी यही छोड़ कर चले जाओ बस। अब इनके हिंदू अपन साथ में चले, शनि के हिस्सा में रहता नहीं, बाहर बनाता हो मैं बच्चा हूं। अरे शरीर है तुम, बच्चे नहीं हो, पर उनका हमें हम मिला दे, बच्चे बन गए, मैं जवान बन गए, मुझे बूढ़े बन गए, मुझे रोगी बन गए, बंदर में मर गए, फिर तुम जुर्म हो गया, दुख पाए मुहबत में दुख है, मुहबत बिल्कुल फालतू फालतू दुख है, फालतू मोज में हम भगवान है, सच्ची बात है। इस नारायण श्री घूम जाए सके, अब भगवान लोग संसार कर सके, यहाँ कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, हमारा है नहीं कोई, ये शरीर आपका नहीं है, ये छूट जाएगा, कब छूट जाएगा पता नहीं है, इतना बल तो आ गए, अब छूट जाएगा पता नहीं है, छूट जाएगा अपना नहीं, शरीर ही छूट जाएगा तो घर रहेगा क्या, जमीन जायदाद रहेगी क्या, रुपये रहेंगे क्या, कुटुंब रहेंगे क्या, समाज रहेगा, सब छूट जाएगा। अरे आप छोड़ दो, जन दस रात अंत्यात तो न परिताप आया, स्वयं छोड़ दो तो न्याद होगा, अरे स्वयं छोड़ोगे नहीं तो छूट जाए जबरदस्ती, फिर रोगे क्या छूट गया, ये तो छूटेगा ही निश्चित बात है, तो छूटेगा ही उसको छोड़ने के बाद, ये तो जरूर छूटेगा, तो पहले छोड़ दो और जुट जाएगी। शरीर किसी के साथ नहीं रहा, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं था, आत्मा और परमात्मा सदा साथ है, आत्मा आप और परमात्मा से ईश्वर ये सदा साथ रहेगा, छूटेगा नहीं, और शरीर और संसार आप सदा रहते, दो बात है, शरीर और संसार आपके साथ रहना नहीं, और आपके ईश्वर ये छोड़ने के है नहीं, छूटेगा ही नहीं, कभी नहीं छूटेगा, और ये कभी नहीं साथ रहेगा, एकदम पक्की बात है, तो साथ में नहीं रहेगा, अंत ही तो ही तदेगे पाव तूल देवे अब ही थे, पर ये अपने छोड़ दी, क्यों रहेगा नहीं, सर्वागत में थे न्याय हो जाओगे, अरे पकड़ोगे साथ में रहेगा नहीं, मेरा मान कर रोगे साथ में रहेगा नहीं, ऐसा झूठी में तो संग कुछ शंका करो, शंका करो, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, जो छूट जाएगा जरूरी उसको छोड़ना है, और साथ रहेगा जरूरी उसको साथ में रहना है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सही बात है, कितनी सही बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी वास्तविक बात है, इतनी सी बात है, यहाँ रहते भी हो, मकान में भी रहते हो, बिजली भी है, बिछौना भी है, जगह भी है, छाया भी है, सब, परंतु अपना नहीं है, ऐसे संसार अपना नहीं है, बस शरीर है अपना नहीं है, जैसे गीता भवन में बैठे हो ऐसे अपना भवन नहीं है, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है, झूठी बात शंका करो, आपके नैज से तो शंका करो, अपना है नहीं, अपना नहीं है उसको अपना नहीं मानना क्या जो है, अपना है ही नहीं छूट जाए, अपना है ही नहीं, तेरी बात है। भाइयों बहनों सुनो, एकदम सच्चे पक्के सिद्धांत की बात है, हमारा नहीं। भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, भाई है, कोई भी अपना नहीं है। दुख होगा, दुख चाहते हैं सुख आराम, पाओगे दुख। एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची सच्ची पक्की एकदम ही बात, एकदम ठीक बात। हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं ठाकुर जी है, दे दो है, हमारा नहीं है, सच्ची बात है एकदम। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ने, अंत ही तो ही तजेंगे तो तू न तजे अब ही ने। मौत हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, सब आफत सब मिट जाएगी, कोई आफत रहेगी ही नहीं, एकदम मुक्त हो जाओगे, छोड़ जाओ सब आपस से, छोड़ जाओगे। कन्या है दूसरे ब्याह दिया अपने छूट गए, वो कन्या भी भूल जाती है, माँ बन गई, दादी बन गई, बड़ा दादी बन गई, बूढ़ी, अब परिवार मेरा है, जाना जैसे माँ बाप को याद ही नहीं करते, क्या बात। जय गोद चला जाता है, वो द्वारा माँ बाप ही अपने माँ बाप है और कोई अपना नहीं। फिर साधु हो जाता है सच्चा, कुटुंब का पता ही नहीं है, कोई जीव है कि मर गया, कोई कागज है कि समाचार है, पता ही कहवाओं के लिए आप मर गए, आपके लिए घर मर गए, उसको खत्म नहीं हुआ, आप वो कभी मिल रहे हो शायद हो गया, कोई मिलने जरूरत नहीं, और रहेगा नहीं साथ, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, पक्की बात है, पक्की पक्की सच्ची, तो रहेगा ही नहीं, उसको अपनी तरफ छोड़ दो, प्रजंत स्वातंत्र परितापाय मनस, ये स्वयं चले जाएगा तो रोना पड़ेगा, आप छोड़ दो तो मौत जाएगी, रोना पड़ेगा, पहले से छोड़ दे पहले से तो छोड़ना पड़ेगा ही नहीं, आनंद हो जाएगा। बारह महीना में एक दिन भी घर वाले याद नहीं आते, कहा घर वाले थे, आप समझदार होते हो याद आते हैं, ज्यादा समझ जाते हो फिर रोओगे, रोना पड़ेगा ही, प्रियस्ता रोच्यति, आया है जो प्यारे लगते वे रोएंगे, रोना बंद होगा नहीं, रोना से मिलेंगे नहीं, क्या रोने से मिलते हैं, जो मर गए उसके लिए रो तो रोने से मिलेंगे, वेश हो गए गए गए गए, बस मेरा काम ही नहीं, कहा गए कब जाने, उस हजार बार बार वो महीना लगातार बारह महीने बस ये सब कर दो, बस जीते जीते कर दिया, मौज हो जाए, संपूर्ण आफत अपना मानने से, अपना मानने से आफत है, अपना नहीं माना आफत मिटे, अपना नहीं है उसे अपना नहीं माना, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की ठोस बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है एकदम। भगवान मिले, ये भगवान से भी दूर होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं, सज्जनों सब छूटेगा, मार बाप भाई भौजाहिर भतीजार लुगाहिर टावर सब घर जमीन जायदाद रुपया एक कोड़ी साथ नहीं रहे। देखते हो प्रत्येक देखते हो माता हमारी नहीं पड़ जाती है आप जाते हो देखते हो अब छिपी हुई बात नहीं है अंत ही तो ही तजेंगे मूर्ख तूने तजे भाई थे सब वो सीख दे दो जाओ मैं पुदा अपना हृदय से गया अपना नहीं माने बस अपना नहीं माना अपत मिटे मांस का टुकड़ा देकर चील चली तो लड़ाई हो गई वो छोड़ दिया लड़ाई वैसा अपट देगा हमसे पक्की बात है हम आप नहीं छोड़ सकते क्या छोड़ सकते आप भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे एकदम एकदम पक्की बात मत समझो हरदम मजे सदा दिवाली संत के आठ पर एकदम सच्ची बात है भीतर मन से छोड़ दिया बस एकदम सच्ची बात है एकदम हमारे साथ है भगवान साथ है अब उसका नाम लो अपने कीर्तन करो सब भाई सब सुख प्रेम से भगवान करो वो अपने है वो अपने है ये अपना है वे अपना है ये अपना नहीं है ऐसी बात अपने उसको ना मिला सुनाओ।